تاجر و باجرتن بدر اخرى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بدر اخرى بوجھ دوسرے کا، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اور اگر بلائے بوجھل بوجھ اٹھانے والا الٰہ حملہا اپنے بوجھ کی طرف، لا یحمل منہ شیئن، نہیں اٹھائی جائے گی اس سے کوئی چیز، بلو کانا ذا قربا، اگرچہ ہو وہ بلایا ہوا قریبی رشتہ دار۔ جہاں پر دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ قیامت میں عدل خدا بندی کا بیان ہے، لا تذرو بادرتم وزرا اخرا، قیامت کے دن ہر آدمی اپنے کیے کا بھگتے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ جو کیا ہے وہ بھگتے گا۔ لیکن اس پر اشکال ہے کہ کئی مقام پہ قرآن کریم میں یہ مسئلہ ہے کہ اسقالہم ما اسقالہم، یہ جو مشرک ہوں گے یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور یہاں آ رہا ہے لا تذر لا تذر وازرۃ وزرا اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دوسرے مقام پہ اسقالہم ما اسقالہم کے مضمون کی بہت ساری آیات ہے کہ اپنے بوجھ بھی ہوں گے ان کے بوجھ بھی، تو اس کا جواب ہے تعارض کا آسان، کہ جہاں پر اپنے بوجھ اور ان کے بوجھ ہے نا، ان کے گناہ نہیں مراد، بلکہ ضلال اور اضلال دونوں اسی کے فعل ہیں، ایک ہے گمراہ کرنا اور ایک ہے گمراہ ہونا۔ اسقالہم اپنے گناہ، اور ما اسقالہم ان کو جو گمراہ کرنے کا فعل تھا وہ بھی اسی کا تھا، یہ بھی اسی ضمن میں ہے، لا تذر و بازرۃ وزرا اخرى۔ ایک دوسرا جہاں پر مسئلہ ہے کہ ان تدعو اور لا تذرو کا مضمون ایک ہے، اگلی آیت اور پچھلی آیت کا مضمون بظاہر ایک ہے، یہ تکرار ہے، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ دونوں کا مضمون بظاہر ایک ہے، جو مسئلہ لا تذرو کا ہے کوئی مسئلہ ان تدعو کا ہے، تو ایک ہی چیز ہے، دونوں کے مفہوم میں تغایر نہیں بن رہا۔ جواب یہ ہے کہ فرق ہے، فرق یہ ہے کہ لا تذرو میں عدل خدا بندی کا بیان ہے کہ قیامت کے دن خدا کا عدل یہ ہوگا کہ ہر اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا، وَإِن تَدْعُو سے عدم معاملت کا ذکر ہے، مطلب ہے کہ قیامت کے دن کوئی معامل نہیں بن سکے گا، ایک اپنی گناہوں کی گڈڑی اٹھانے والا اور وزن اٹھانے والا اگر آئے گا بھی صحیح نہ اور کہے گا یار تھوڑے سا تو بھی بوجھ لے لے اور تھوڑے سے گناہ میرے اٹھا، تو فرمایا وہ لا یومن من ہو سیون، اس سے کوئی نہیں اٹھائے گا، بلو گانا اگر ہو وہ بلایا ہوا سا کربا قریبی رشتہ دار۔ دوسرے مقام پر اسی کا مضمون یوم یفر المرء من با امہ با ابی ہے با صاحبت ہی با بنی ہے، فرمایا کہ اس دن ہر آدمی وہ بھاگ رہا ہوگا بھائی اپنے بھائی سے، حتیٰ کہ ماں بیٹے کو چھوڑ جائے گی، بیٹا ماں کو چھوڑ جائے گا، اور باپ بیٹوں سے بھاگ جائے گا، اور وہ صاحبہ جو ہے مملکت اسلامیہ صاحبہ وہ بھی چھوڑ جائے گی، سارے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یہ ہے ان تد و مسکلا تن الا ہم لہا بلو کا ندا قربا ان نما تن دیر الزینا، ہاں تھوڑے بول پڑو، اب تک صرف ہم نے 16 ایسے پڑھی ہیں 17، اور ذرا جلدی آگے چلے آپ۔ اب انشاءاللہ اتنی باتیں کافی ہو گئی ہیں. انما تنذر الذین یخشون, بے شک آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب, بن دیکھے. اس کے دو معنی ہیں, یخشون ربہم حال کونہم غائبین عن الناس, وہ ڈرتے ہیں اللہ پاک سے اس حال میں کہ وہ لوگوں سے تنہائی میں ہوتے ہیں. اور بزرگو اگر بولو تو پڑھتے ہیں, نہیں تو چھٹی کرتے ہیں. ہاں پکی بات ہو, پکی بات کر رہا ہوں, چھٹی کرنی ہے تو کر دے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں تو نہیں کرنی تو پھر بولتے کیوں نہیں, میرا ٹھیکہ تو نہیں ہے بولنے کا, کچھ تو بولے نا خدا کے بندے, مجھے پتا تو چلے نا آگے چل رہے. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب حالانکہ غائبین, کیا مطلب ہے؟ لوگوں سے غیبت کی حالت میں اللہ سے ڈرتے ہیں. ایک تو ہے لوگوں کے سامنے حاجی سلطی بن جانا, دس آدمی بیٹھے ہیں اور یہ بے ایمان ساتھ بول بھی رہا ہے اور تسبیح بھی پھیر رہا ہے, تسبیح بھی, دونوں چیزیں. ساتھ تسبیح حضرت خانوی نے اسے سمت کیا ہے, اللہ نے آ جانا رجل من قلبین, وہاں پر حضرت خانوی کہتا ہے کہ یہ جو تسبیح بھی پھیرتے ہیں ساتھ گاپ بھی لگاتے ہیں, یہ چٹے بے ایمان ہیں, اور ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے. یہ کیا ہے, گپے بھی ساتھ ہو رہی ہیں اور تسبیح کے دانے بھی پھیرے جا رہے ہیں, ان کے دل میں, ان کے جوب میں دو دل ہیں, اللہ نے دو دل نہیں رکھے, ادراک کی قوت کی ایک جہت رکھی ہے اور یہ تسبیحات, اور لوگوں کے سامنے ہوگی نا کوئی تھوڑی سی بات ہوگی لگتے بھی حضرت صاحب کے, اور یوں تھوڑا تنہا ہوگا بس, او پورا شیطان ہے کہ تنہا ہونے دو. یہ یخشون ربہم بالغیب کا مطلب ہے اللہ کا خوف اور خشیت ہوتی ہے غیب قربت کے عالم میں, دیکھنے والا کوئی نہ ہو اور وہاں خدا کا ڈر ہو اور خدا کا خوف ہو. اما من خاف مقام ربہ فنہ النفس عن الہوا, اللہ فرماتے ہیں جو آدمی خاف مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, اور ایسے نہیں ڈرا کہ کان پکڑ لیے, ایسے نہیں ڈرا کہ صرف کو کپڑے جھاڑنے لگیا, نہ ان نفس عن الہوا, ڈرا ایسے کہ نفس کو روک لیا خواہش سے, اللہ کے احکام سے بند کر دیا اور نفس کے پیچھے نہیں چلا, بلکہ نہ ان نفس عن الہوا, اور نفس کو اس نے روک دیا خواہش کی تابے داری سے. آگے کیا ہے, فَإِنَّ الْجَنَّتَ, جنت ہے اسی کے لیے, وہ خوف ہے اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے. الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ, وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے. دوسرا معنی اللہ کا خوف ہے اور اللہ کو دیکھا بھی کوئی نہیں, بالغیب بن دیکھے ڈرتے ہیں. ایک تو ڈر ہوتا ہے دیکھ کے ڈرنا, اور ایک ہے دیکھا بھی کوئی نہیں, بن دیکھے ڈرتے ہیں. باقام الصلاۃ, اور قائم رکھتے ہیں نماز کو, ومن تزکا, اور جو کوئی بچ گیا شرک سے, ومن تزکا, اور جو کوئی پاک بنا, فانما یتزکا لنفسہ, بس وہ پاک بنا اپنی جان کے لیے, یعنی اسی کو نفع ہوگا. فَإِلَى اللَّهِ, اور طرف اللہ ہی کے پھرنا ہے سب کا. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, میرے پیغمبر مسئلہ تو بالکل کھل گیا ہے, مسئلہ بالکل کھلا ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, اور نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا. اوپر لکھے اول عدم تساوی ادراک, اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں, کس میں, ادراک میں, سب کے ایریوں میں ایسے ہی ہے نا, کیونکہ جھگڑا تو نہیں ہے کسی کے ایریے کے اندھے دیکھتے ہو, اور دوسرے نہ دیکھتے ہو. اب ذرا دیکھو ملا کی چال بھی دیکھو جی, اس کو سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے ہیں, اردو کا چرخہ 14 علوم چاہیے, اور آتے تیرے باپ کو ایک علم بھی نہیں, 14 علوم چاہیے. اس کا مطلب ہے قرآن معطل ہو جائے گا, 14 علوم چاہیے. ایک طرف عوام کا ذہن بناتا ہے قرآن سمجھا سمجھ تب آئے گا کہ 14 علوم ہو. ہم پوچھتے ہیں کس کے پاس ہے ہی کوئی نہ, تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن کا سیکھنا محال ہے. 14 علوم, اور جو روایتیں بیان کرتے ہیں 65 علوم چاہیے ایک یہ بیان کا, وہ 65 پتہ جاتا کوئی نہیں, اور دھوتے منہ نہ جدھر سے آیا کالا کالا رسول اللہ ہے. وما یستوی العمى والبصیر, نہیں برابر اندھا اور بینا, اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں. بڑا مشکل مسئلہ ہے نا, بولو صحیح. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں, ایک مشرق اندھا ہے, مباحد بینا ہے, مباحد کے دل کی نظریں ہیں, دل کی بصر بصیرت ہے, اور مشرق دل کا اندھا ہے. ایک بلد ظلمات بلند نور, اور نہیں برابر اندھیرے اور روشنی. بلد ظلمات بلند نور, اندھیرے سے روشنی برابر نہیں ہے, برابر نہیں. اب اس فلسفہ کو سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے نا, اندھیرا سے روشنی برابر نہیں. اللہ نے سسلے چٹوں کو سمجھایا ہے, مولوی کو کیا پتا, یہ تو بےچارا بیٹھا ہے جنریٹر پہ اور بیٹھا ہے یو پی ایس او پہ, اور جگ سے پوچھ دیا میں لا ظلمات بلن نور, لیٹ سے روش اندھیرا برابر نہیں, روشنی سے نور برابر نہیں. کیا مطلب, شرک کی گندگیاں اور توحید کی روشنی بھی برابر نہیں ہو سکتی. شرک الظلمات ہے, قسموں قسم کا ہے, اور نور نری روشنی توحید کی ہے, نرا چاننا توحید والا. یہ بلد دلو بلد حرور, تیسرا نمبر بلد دلو, اور نہیں برابر سایہ بلد حرور اور دھوپ, سایہ سے دھوپ بھی برابر نہیں. آپ کو پتا ہے, آپ کو کیا پتا, کھیتوں میں کام والے کرنے والوں کو پتا ہے. آپ تو بیٹھے ہیں پنکھوں کے نیچے, بزرگ بنے ہوئے, اور پھر بھی ذرا مشکل سے بولتے بھی بڑی مشکل سے ہیں بیٹھے بیٹھے. اور پتا تو چلتا ہے کہ جو حل چلاتے ہیں, حل روزے بھی رکھے اور حل چلا رہے ہیں اور فصلیں کاٹ رہے ہیں اور اپنے کاروبار کر رہے ہیں, یہ تو آپ پر خدا کی رحمت ہے, بالکل آزادی سے بیٹھے ہیں, کوئی کام نہیں. صرف اتنی تکلیف ہے کہ تھوڑے چھٹاکی کی زبان ہلانی پڑتی ہے, باقی کوئی دقت مشقت نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں سے پوچھو نا بزرگوں جو دھوپ میں چل رہے ہیں, پتہ چلے گا روزے کے ساتھ چلنا. بلد دلو بلد حرور, ہاں نہیں برابر سائے اور دھوپ. اچھا اب شروع کہاں سے کیا تھا, ما یستوی سے, درمیان میں فیل نہیں آیا, چھوڑ دیا بلد ظلمات بلد دل, یہ لاد آیا. اب پھر آ گیا ما یستوی, کسی مولوی سے پوچھنے سے یہ پھر ما یستوی کیوں آیا. اصل پہلے تمہید تھی اور مقصودی سچ ہے, مقصود جیسا شروع میں آیا, پھر ما یستوی العمى شروع کیا, درمیان میں پھر چھوڑ دیا, اور اب آیا ما یستوی الاحیاء. سبحان اللہ, اصل مقصد بیان کرنا یہ مسئلہ ہے. دیکھ لو جو ان پڑھ ہو وہ بھی دیکھ لے, شروع میں ما یستوی, یستوی فعل ہے, آگے آیا لظلمات لا آیا, پھر لا آیا, پھر لا آیا, اور وہاں پر پھر ما آیا, ما یستوی, اور وہی یستوی والا فعل آیا. یستوی معلوم ہوتا ہے پہلے اللہ نے تمہید رکھی تاکہ مولوی کی بےمانی نکل جائے. تین مثالیں دی, پہلی اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں, اندھیرے اور روشنی برابر نہیں, اور نمبر تین سائے اور دھوپ برابر نہیں. تے نمبر 4 وما يتبع الاحیاء والاموات، اس طرح پہلے تینوں برابر نہیں، ان کسی طرح زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں، زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں، ما يتبع الاحیاء والاموات نہیں برابر ہو سکتے زندے اور مردے، کس میں؟ ادراک میں، کس میں؟ ہاں حی مدرک، مدرک مدرک، اور میت لا یدرک و شیا، میت جو ہے کہ لا یدرک ہے اور زندہ مدرک ہے، اور تمام مفسرین امام رازی، امام قرطبی نے قرطبی میں، اور خطیب نے سراج منیر میں، اور نسبی نے مدارک میں، خازن نے اپنی تفسیر میں، صاحب معالم التنزیل نے، روح المعانی نے، اور تمام کے تمام مفسرین اقابل لکھتے ہیں کہ عدم تصابی فی الادراک، کیا مطلب ہے؟ زندہ اور مردہ برابر نہیں، کیا مطلب؟ زندہ سنتا ہے، مردہ سنتا کوئی نہیں، زندہ دیکھتا ہے، مردہ دیکھتا کوئی نہیں، زندہ سونگتا ہے، مردہ سونگ سکتا کوئی نہیں، زندہ پکڑتا ہے، لمس ہے، مردے میں لمس کوئی نہیں، اور زندہ ذائقہ محسوس کر سکتا ہے، مردہ ذائقہ محسوس نہیں کر سکتا. الغرض زندہ کے پانچ حواس، یہ حواس جو کام کر رہے ہیں الایا کے، اور میت کے یہ حواس باطل ہیں. پانچ حواس سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حواس تھے خمسہ، ہاں جو نئے ساتھی بیٹھے ہیں ذہن میں رکھ لیں، حواس تھے خمسہ، حواس تھے خمسہ کون سے؟ پانچ ہیں حصے، ایک حصے قوت سامعہ، قوت سامعہ، ہاں فقیر والے انسان بن کے بیٹھو، قوت سامعہ، قوت سامعہ، پگڑی باندھی ہے شیخ الحدیث کی طرح، ہاں جہاں پر میری نظریں توڑ تک جاتی ہیں، ہاں انسان بن کے پڑھو، قرآن پڑھ رہے ہو. اچھا بھائی کیا کہہ رہا تھا؟ قوت سامعہ، ایک سنتا ہے کچھ چیزیں پتہ چلتی ہے، نمبر دو قوت باصرہ دیکھتا ہے، دیکھنے سے کچھ چیزیں پتہ چلتی ہے، تیسری قوت قوت کوئی ایک بول دو، قوت ذائقہ کچھ چیزیں چکھنے سے پتہ چلتی ہے کہ حلو ہے، کیا ہے؟ میٹھا ہے، کڑوا ہے، کیا ذائقہ ہے؟ قوت ذائقہ. تین نمبر چار قوت شامہ، شامہ گلاب کی خوشبو کیسے ہے، چمبیلی کی کیسے ہے، اور وہ تبلیغی والے عطر کی خوشبو کیسے ہے، چوتھے نمبر کی یہ پتہ لگتا ہے قوت شامہ، شامہ سونگنے سے پتہ چلتی ہے کچھ چیزیں، اور پانچویں چیز قوت لامکا، یہ پورے وجود میں ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ سخت چیز ہے اور یہ نرم چیز ہے. یہ پانچ قوتیں، ان کا نام ہے حواس خمسہ. یہ حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہو اس کا نام ہے ادراک. حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہو اس کا نام کیا ہے؟ ادراک. کان سے سن کر، آنکھ سے دیکھ کر، زبان سے چکھ کر، اور چٹول کر، اور ناک سے سونگھ کر، جتنا یہ علم ہے اس علم کا نام ہے یسمی بالادراک. اس کو کہتے ہیں ادراک. اللہ فرماتے ہیں ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ میں ادراک ہے، مردے میں ادراک نہیں. کیا مطلب؟ یہ دونوں برابر نہیں. عدم تساوی کس میں ہے؟ مردے کے کان بھی کام نہیں کرتے، کرتے ہیں آ کرو تو میں بتا دوں گا، کرتے نہیں، نہیں کرتے، نہیں کرتے. یہی عدم تساوی ہے. آیت اس لیے حضرت مولانا ادریس کامل بھی لکھتا ہے الموت نقیض الحیات، موت نقیض ہے حیات کی، اور جمع بین نقیضین محال ہے، دو نقیضیں جمع نہیں ہو سکتی، اور الموت نقیض الحیات یہ نقیض ہیں، جب موت نقیض حیات کی ہے تو میت نقیض حی کی ہے، سن رہے ہو کہ نہیں؟ میت نقیض کس کی ہے؟ حی کی ہے۔ یہ آج کل نوا کام نکلا ہے کہ مردہ بھی ہے کہ زندہ بھی ہے، بابا مردہ بھی تھے زندہ بھی، اب رات بھی ہے تو دن بھی ہے، واہ ما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ کہ اللہ نے مسئلہ بھی وہی چھیڑا ہے جو مولوی کا مزاج خراب ہوتا ہے، فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سنا سکتا ہے جس کو چاہے، وما انت بمسمع من فی القبور، وما انت، اور نہیں ہے آپ میرے پیغمبر بے مسمن سنا سکنے والے، من فی القبور، جو بھی قبروں میں ہیں، چاہے وہ قبر میں آدم ہو من فی القبور، چاہے قبر میں موسیٰ ہوں من فی القبور، چاہے قبر میں یونس ہوں من فی القبور، چاہے قبر میں انبیاء ہوں اولیاء ہوں شہداء ہوں، سب کو شامل، اور بے مسمن لشیئ من المسموعات، نہ سلام سنا سکتا ہے، نہ کلام سنا سکتا ہے، نہ دعا سنا سکتا ہے، نہ پکار سنا سکتا ہے، مسموعات کی نفی بھی عام، افراد کی نفی بھی عام۔ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ سنانے کی نفی ہے، سننے کی نہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا، ہم نے کہا مان لیتے ہیں کہ سماعت کی نفی ہو اور سماعت کی نفی نہ ہو، ذرا توجہ میری طرف، لمبی گفتگو نہیں کروں گا آج، حوالے تو بہت سارے ہو گئے ہیں نا، اور لکھواؤں؟ میرا خیال ہے حوالے تو بہت ہو گئے، اب کچھ اعتراضات ہیں ان کا جواب عرض کروں گا اس آیت کے، حوالے بہت آ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ سنانے کی نفی ہے سننے کی نفی، میں حیران ہوں ایسے بدھو بھی اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، میں یہ کہہ کر بھی اپنے آپ کو علماء کہنا، علماء کی بھی توہین ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنو اور بہت زبردست پہلے سنو، جو پوری زندگی نہ انہوں نے قبول کیا نہ قیامت تک کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن، سنت، لغت عرب، کتنی چیزیں؟ تین۔ قرآن کریم کی ایسی نظیر لاؤ کہ سنانے کی نفی ہو اور سننے کی نفی نہ ہو، قرآن سے لاؤ تری پارے، اگر قرآن سے نہیں مل سکتی سنت محمد مصطفیٰ سے لاؤ ایسی نظیر ذخیرہ عادیث سے کہ سنانے کی نفی ہو تو سننے کی نہ ہو، کسی مقام پہ لاؤ ایک حدیث لیکن کوئی نہیں، آیت بھی کوئی نہیں، حدیث بھی کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں علی سبیل التنزل، لغت عرب میں سے کسی اہل لغت سے، عام اس سے کہ نثر ہو یا شعر ہو، کوئی اہل لغت معتبر اہل لغت کا حوالہ پیش کر دو جس میں یہ ہو کہ سنانے کی نفی جسما کی نفی سے سماعت کی نفی نہیں، سنانے کی نفی ہوتی ہے تو سماعت کی سننے کی نفی نہیں ہوتی۔ لغت عرب میں سے دنیا عرب آج تک کتنی لغتیں ہیں ان میں سے کسی ایک کا حوالہ پیش کر دو، لیکن یاد رکھو یہ کہنا کہ اسماع کی نفی ہے یہ سماع کی نفی نہیں، اسماع کا مطلب ہے سنانے کی نفی ہے اور سننے کی نفی نہیں، قرآن پاک میں بھی یہ فرق موجود کوئی نہیں، حدیث میں بھی ایک نظیر بھی نہیں مل سکتی اور لغت عرب میں بھی اس کی کوئی نظیر مل سکتی نہیں. آپ مطالبہ کرو ان سے کہ ہے تو لاؤ ہاتھو برہانہ گم ان کن تم سادے کی لاؤ کوئی نہیں. اب اس سے کر کے ہم کہتے ہیں ہم قرآن سے بھی حدیث سے بھی اور محاورات سے عرب سے بھی دکھا دیں گے کہ اسماع کی نفی سے سماع کی نفی بھی ہو جاتی ہے. اسماع کی نفی لازم ہے نفی سماع کو. ایک تو کتابہ دارو جو بند کا حوالہ دیا تھا نا, ہاں تو بھول گیا سورہ نمل میں نفی الاسماع یستلزم نفی السماع ہوا قول وحقے کی الحنفیہ. وہاں پر پڑھا تھا نا یہ بتاوا دارالعلوم دیوبند کی عبارت ہے کہ جب اسماع کی ہو گئی تو سماع کی خود بخود ہو گئی. جس سے ہم آگے چلتے ہیں ہم کہتے ہیں پرانے پاک میں آیا لا تسمع الصم اسماع کی ہے نا, لا تسمع الصم اور دوسرے مقام پہ لا یسمع الصم. کیا ہے لا یسمع الصم لا تسمع الصم لا یسمع الصم. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. لا تسمع الصم آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے اور دوسرے مقام لا یسمع الصم بہرا سنتا بھی کوئی نہیں, بہرا سنتا بھی کوئی نہیں, تو سنا نہیں سکتا. لا یسمع الصم بہرا سنتا بھی کوئی نہیں. ابو داؤد شرح السنہ مشکات کی مشہور حدیث حضرت جعفر کے دروازے پہ تین مرتبہ سلام کہنا اور حضرت جعفر نے آگے سے کیا کہا, والا قد رددت علیک یا رسول اللہ ولکن لم اسمعک. یہ لم اسمعک, اللہ کے محبوب ہم نے سلام کا جواب تو دیا لیکن لم اسمعک تجھے سنایا نہیں. جابر نے سنایا نہیں تو آپ نے سنا بھی نہیں. معلوم ہوتا ہے اسماع کی نفی سے سماع کی نفی ہو رہی ہے, لیکن اس کے برعکس ایک حوالہ ہمیں چاہیے جس میں اسماع کی نفی ہو تو سماع کی نفی نہ ہو. یہ عجیب بات ہے کہ تو سنا سکتا ہے تو وہ تو سنتے ہیں تو سنا نہیں سکتا ہے چبل جان کے. بات ہوتی ہے کرنے والی ایک بھی حوالہ نہیں مل سکتا. اس سے آگے ذرا قانون سمجھو, میں اگر آپ لوگوں کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتا تو یا نقص میرے اندر ہے یا نقص آپ کے اندر ہے. کیا مطلب ہے؟ یا نقص در فائل ہے کہ میں اپنی بات آپ کو سنا نہیں سکتا, تم سنتے تو ہے لیکن نقص میرے اندر ہے کہ میں سنا نہیں سکتا, یا پھر نقص ماننا پڑے گا مقبول بھی. کیا مطلب؟ کہ میں سنا نہیں سکتا اس لیے کہ تم سن نہیں سکتے, تمہارے اندر صلاحیت ہے سماعت نہیں. مثلاً میں کسی کو اگر اپنی بات سنا نہیں سکتا زید کو, تو دو آنکھیں خالی نہیں, یا تو نقص میرے سنانے میں ہے یا نقص زید کے سننے میں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب اللہ فرماتے ہیں ما انتا, میرے پیغمبر آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے. ہم کہتے ہیں کہ نقص ہے الموتا میں من فی القبور میں, ان میں قابلیت سما نہیں اس لیے آپ نہیں سنا سکتے. اور للر کہتا ہے کہ مردے تو ٹھیک ٹھاک سنتے ہیں, نقص عام میں ہے آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں. دو ہاتھ سے خالی, اگر میں اپنے بات بیس کو نہیں سنا سکتا تو دو میں سے ایک ضرور ہے, یا میرے اندر نقص ہے کہ میں سنا نہیں سکتا, یا زید کے اندر نقص ہے کہ وہ سن نہیں سکتا. اب جہاں کیا ہوگا, اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے, تو ہم کہتے ہیں اس لیے نہیں سنا سکتے کہ ان میں سننے کی صلاحیت نہیں. بایاتی کہتے ہیں وہ تو تکڑے ہیں, نبی میں سنانے کی صلاحیت نہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں, یہ ان کی بےبانی, یہ اسما سما خود بھی دل مطمئن نہیں، پھر تمام نافے کی نفی ہے، واہ واہ نافے کی. اور اس پر بھی بتا چکا ہوں مطلق نفی ہے، نافے غیر نافے. جہاں پر بھی ما انت بمطمئن من فی القبور، کوئی تینوں باتیں چلے گی جو نمل میں چلی، یا کہ عموم افراد ہے. کس سے عموم افراد آپ نے نکالا؟ من فی القبور. نمبر دو عموم مسموعات، اس میں ان کا متعلق معذور. نمبر تین نفی مطلق سما کی، نفی کس کی ہے؟ مطلق سما کی، جس میں نافے جافے نہیں، مطلق سما کی. ان انت الا نذیر، نہیں ہے تو مگر ڈر سنانے والا. انا ارسلناک بالحق بشیرا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو ساتھ حق کے، خوشخبریاں دینے والا اور ڈر سنانے والا. من امت الا خلا فیہا نذیر، نہیں ہے کوئی امت مگر گزرا ہے اس میں ڈرانے والا، یعنی ہر زمانے میں انذار کا سلسلہ جاری رہا. اور اگر آپ کی تکذیب کریں تو آپ غم نہ کریں، فَقَذَّبَ فَقَدْ كَذَّبَ، اس لیے غم نہ کریں کہ تاکید جملایا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، آئے ان کے پاس رسول ساتھ دلائل بس بورے اور سات کتابوں کے، وَفِلْ كِتَابِ الْمُنِيرِ، اے سات صحیفوں اور بڑی روشن کتابوں کے، ثم اخذتو پھر سمرا، میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں کفر کیا تھا، بس کیسے تھا میری پکڑ. علم تارا دلیل اکلی نام، نامی دلیل. علم تارا علم تعلم ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا نہیں جانتا تو کہ بے شک اللہ نے نازل کیا آسمان سے ماء، خاص قسم کا پانی، یعنی بارش ماء طہورا، فاخرجنا بھی ثمرات، بس نکالے ہم نے ساتھ اس پانی کے پھلات، مختلف الوانوہا، مختلف ہے رنگ ان کے، فمن الجبال، اور پہاڑوں سے بھی جو دد مختلف ٹکڑے ہیں، بیضن بعضہا بیض، بعض ان میں بالکل سفید ہیں، وحمر اور بعض ان کے سرخ ہیں، مختلف الوانوہا، مختلف ہے رنگ ان کے، فقرابی بسود، اور بعض ان میں سے نہ سفید ہیں اور نہ سرخ ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ خاص رنگ ہے چترا خرابی، وہ کیا لکھا ہے اوپر؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی تھی. درمیانہ رنگ، بعض ان میں سے سخت سیاہ، لیکن وہ خاص رنگ ہے ان کا خاص. یہ فمن الناس، مختلف رنگ مرادیں، اور بعضے لوگوں میں سے، کچھ لوگوں میں سے، بدواب اور جانوروں سے، دواب عام ہے اور بل انعام خاص ہے حلال جانوروں کے ساتھ، مختلف البانہ، مختلف ہے رنگ اس کے، غزالے کا اسی طرح، انما زجر ہے، یہ سارے نشانات ہیں اللہ کی توحید کے. انما یخش اللہ من عباده العلماء، سوائے اس کے نہیں ڈرتے اللہ پاک سے اس کے بندوں میں سے، العلماء اس کی توحید کے جاننے والے. العلماء وہ نہیں جو آٹھ سال مدرسے کی طالب ہے، العلماء سے مراد وہ ہیں جو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھتے ہیں. او بزرگو، اللہ کے ہاں عالم کون ہے؟ جو مسئلہ توحید، ہاں اگر ساری زندگی منطق پڑھا، فلسفہ پڑھا، مسئلہ نہیں سمجھا، وہ اللہ کے ہاتھ خرچے کی حیثیت رکھتا ہے، عالم نہیں. عالم وہ ہے جو قرآن کا عالم ہے، اور عالم وہ ہے جو خدا کی معرفت کا عالم ہے. اور سلطان بہو رحمہ اللہ کے اشعار پنجابی کے زبردست ہیں، لیکن پشتو والے ناراض ہوں گے. پڑھو پڑھو. اچھا، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. ہیں حضرت رحمانی صاحب بڑے پڑھتے تھے، کہتے گلیاں دے پھر گلیاں دے وچ پھرن بلانے بغل کتاباں چاہی ہو گلیاں دے پھر گلیاں دے وچ پھرن بلانے بغل کتاباں چاہی ہو جتے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سوائی ہو جتے ویکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہو قصبی دا تو قصبی ہوئے مارے دم وزیاں ہو دل دا منکا ہکنا سٹے گل پامے پنجویاں ہو یہ سارا مانی دا پڑھتے تھے اسی اعتاد میں پڑھتے تھے قصبی دا تو قصبی ہوئے مارے دم وزیاں ہو دل دا منکا ہکنا سٹے گل پامے پنجویاں ہو کہتے ہیں قصبی کا قصبی بن گیا ہے اور بڑے بڑے تصبے اٹھا کے پھرتا ہے من دا من کا ایک نہ سٹے دلو ہو کے دل سے ایک دفعہ بھی یا اللہ یا سبحان اللہ نہیں کہا سارے اوپر کے پروگرام ہیں گلیاں دے وچ پھرن ملانے بغل کتاباں چاہی ہوں جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سبائی ہوں جتھے ویکھن کوئی حلوہ پکے اور گوشت چھوڑتا ہے تو وہاں پر ذرا ہے الحمدللہ رب العالمین اور جدر دال ہوتا ہے پڑھن کلام سوائی ہوں دیکھو اور استاد پڑھتے تھے آج استادوں کے بہت اشعار دیر میں آگے مجھے اشعار نہیں آتے لیکن آج قدرتی اور پڑھتے تھے فتنی کہتا کہتے ہیں ہاں کھائیا بھئی کھائیا ٹھٹن ودھائیا انے کھوجی میں اٹھا پیندیا نے پائیا یہ بھی تقریروں برہنمی مولویوں کو کہتے ہیں کھائیا بھئی کھائیا ٹھٹن ودھائیا انے کھوجی میں اٹھا پیندیا نے پائیا آؤ جی چلو ماشاءاللہ سمجھ کوئی بھی نہیں انما یخش اللہ من عباده العلماء یا علماء سے مراد کون ہے عالم وہ ہے جو اللہ کو پہچان گیا اللہ کی توحید کو پہچان گیا اللہ کے کلام کو جان گیا میں کہتا ہوں خدا کی قسم ایک دن مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا کبھی کسی عالم کے پاس گیا بھی نہیں اور بالکل پینٹ پتلون پائے پہن کے رہ گیا لیکن اللہ نے اگر اپنی معرفت کی اسے خبر دے دی مسئلہ تو ہی سمجھا دیا تو اللہ کے ہاں وہی عالم ہے وہی عالم اور ساری زندگی بزرگوں کے لباس میں پھرتا رہا اور ملنگ بن کے اور لمبے کرتے سے اونچیاں شلوارا اور ماتھے پہ میراث ڈال کے پھرتا رہا اور مسئلہ توحید نہیں سمجھا اللہ کے کاغذوں میں جنگل کا خنزیر بھی اس مولوی سے بہتر ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء بے شک ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے العلماء اللہ کی عظمت کو جاننے والے اللہ کی عظمت سے واقف لوگ ان اللہ عزیز غفور بے شک اللہ وہ غالب غفور معاف کرنے والا ہے بہت معاف کرتا ہے اللذین بے شک وہ لوگ وہ علماء آگئے انما یخش اللہ من عباد العلماء وہ کون ہے علماء ان اللذین یتلون کتاب اللہ وہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے العلماء کا بیان آ گیا وہ علماء ہیں کون انما ان الذين يتلون پہلا وصف علماء کا بے شک جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو کتاب اللہ کون سی کتاب فضائل اعمال یا فیضان سنت کیا پڑھتے ہیں کتاب اللہ الذين يتلون کتاب اللہ وہ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب واقام الصلاۃ اور قائم رکھتے ہیں نماز کو وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں مما رزقناہم اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا سرا و علانیتا چھپا چھپا کر اور اعلان کر کے ظاہر کر کے یرجون تجارتاً وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی لن تبور جو ختم ہونے والی نہیں یعنی جس کی تجارت میں نقصان نہیں اور تباہی نہیں پورا پورا دے گے ان کو بدل اجور ان کے اجر ان کے اور بڑھائے گا ان کو اپنے فضل سے انہو غفور شکور بڑھائے گا کیسے حدیث میں آتا ہے ایک روپے کو اللہ بڑھائیں گے اس کا پیرا دے کر اس کو 700 تک لے جائیں گے ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ کی قدرت اور رحمت کا پہرا لگ گیا اور اس ایک دانے کو بول پہاڑ جتنا وزن دے کے قیامت کے دن ترازو میں لایا جائے گا یزید من فضلہ بڑھا دے گا اللہ ان کو اپنے فضل سے کیوں انہو غفور شکور اس لیے کہ وہ ہوا جو بہت معاف کرنے والا شکور بڑا قدردان وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی قدر کرتا ہے شکور یہ بلدی اوحینا الیکا دلیل بھی آ گئی اور وہ جو بھی کی ہم نے طرف تیرے من الکتاب کتاب سے وہ حق کو کوئی حق ہے تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدی پہلی کتابوں کی ان اللہ بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ خبیر بصیر البتہ خبردار ہے دیکھنے والا ثم اورثنا الکتاب اس آیت کو ذرا سمجھنا ہے ثم اورثنا الکتاب پھر ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا الکتاب سے مراد القرآن ہے الذین ان لوگوں کو استفینا من عبادنا جن کو چنا ہم نے اپنے بندوں سے استفینا من عبادنا اپنی کتاب کا وارث بنایا جن کو چنا اپنے بندوں سے استفینا ہمارے چنے ہوئے ہیں ہمارے بندوں میں سے ورنہ تو بڑے بڑے مولوی سے مفتی بڑے بڑے ڈیجیٹل پروگرام وہ سارے بیچارے کتابڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو استفینا من عبادنا ہم نے چن لیا ہے شیخ القرآن کو ہم نے چنا ہے استفینا اورثنا ہم نے وارث بنایا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کو اور وارث بنایا شیخ القرآن مولانا محمد طیب کو ثم اورثنا الکتاب اور مولانا فضل الرحمان بیچارہ فوٹو کی صندوقچی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اورثنا الکتاب ہم نے وارث کر دیا کتاب کا جس کو استفینا من ہاں جس کو ہم نے خود چنا ہے یہ ہوتی ہے اللہ کی تقسیم کوئی بیچارہ مولوی ہو کر زنانیوں کی سلواریں ڈھونڈ رہا ہے کہتا ہے ذرا وہ سلوار دکھاؤ نا پتہ کرتا ہوں حساب کتاب یہ کہتا ہے میں بھی چنا ہوا ہے اردو جہان کا چنا ہوا یہ استفینا من کون ہے اورثنا الکتاب یہ کتاب کے وارث یہ ان کو میں نے چنا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ کا وارث ابو بکر صدیق کو چنا ہے ابو بکر صدیق کو مصلی علی کی موجودگی میں ملا علی کو ساتھ لے کر مصلی والے کیا اور مصلی پہ کیا پڑھا جاتا ہے قرآن ہی تو معلوم ہوتا ہے امت کا سب سے بڑا وارث کتاب اللہ کا ابو بکر صدیق ہے ایک شیعہ نے مجھ سے کہا تھا ثم اورثنا مجھے کہتا ہے کہ اس آیت کا مجھے معنی بتاؤ یار میں سمجھ گیا تھا بھائی بھائی معنی تو بتاؤ معنی میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتاب کا وارث بنایا علی ہے نا کس لفظ کا معنی ہے علی ہے میں کہ علی بھی ہے علی نہیں علی بھی ہے تو کہتے ہیں صرف علی بھی ہے لیکن علی نبی دونوں نے مل کر وارث بنایا ابوبکر صدیق کو، دونوں نے مل جائے. ورنہ آپ دیکھو کہ آپ چل نہیں سکتے، قدم لڑکار آ رہے ہیں. اور یہ آپ نے حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ جب دو مشکلوں میں سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آسان ایک مشکل، تو آپ امت کی سہولت کے لیے آسانی پہ عمل کرتے ہیں. اور معذور آدمی مسجد میں نہ جائے کوئی مسئلہ نہیں، معذور آدمی کا مسجد میں نہ جانا رخصت ہے، چار نماز پڑھ سکتا ہے. تو بزرگوں کیا مصیبت ہے، نبی پاک علیہ السلام کیوں آ رہے ہیں، عظیمت پہ عمل کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو آخری عمل ہے اور امت پر مصیبت گر پڑے گی، سختی آئے گی، حالانکہ بل مومنین رعوف الرحیم آپ کی شان ہے. تو اب چل نہیں سکتے، تین دفعہ بے ہوش ہوئے، تین دفعہ، اور پانی ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے لے چلو مسجد میں اقل الناس. اور پھر مزے کی بات ہے، ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے، ابو برو ابا بکر فلسلے بن ناس، تو نماز پڑھائے مصلی پہ کھڑے کر کے نبی پاک فرماتے ہیں مجھے لے جاؤ مسجد میں. اور ساتھ کون ہے؟ حضرت علی، حضرت علی کو ساتھ لیا. اب یہ جو دوست بزرگ بیان کرتے ہیں جی نماز کی اہمیت، نماز کی اہمیت تو اپنے مقام پہ جماعت کی، لیکن معذور کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا یا یہاں آنا کوئی ضروری نہیں. کیا سن رہے ہو؟ ہاں تم بھی خیال کیا کرو، تمہارے بھی ایسے فتوے ہوتے ہیں تو یہ سن سن کر. تو آپ کیوں آئے؟ حالانکہ رخصت پہ عمل کرنا آپ کا طریقہ تھا. آپ کی آج جو آمد ہوئی تاکہ کائنات کو پتا چلے کہ اللہ کے نبی اور شیر خدا علی دونوں نے مل کر مصلی کی وراثت صدیق کے حوالے کی ہے، اسی لیے آپ آئے. اور سیدھے آگے پیچھے بھی بیٹھ سکتے تھے، بیماری کے باوجود ہزاروں صحابہ تھے، آپ اگلی صف میں آئے. حضرت صدیق پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے کہا مکانہ کا انتم مکانہ کا، ابو بکر اب یہ تیرے ہی جگہ ہو گئی ہے، انتم مکانہ کا، آپ اپنی جگہ پہ ٹھہرو، مصلی میرا تھا میں نے تیرے حوالے کر دیا، انتم مکانہ کا، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو. اور علی ساتھ ہے، اور سارے جو شیعہ جن کو آلے بیت پانستان کہتے ہیں وہ سارے، لیکن سب کے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کرنا، اور مصلی پہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن. مصلی پہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن. تو عورت نل کتاب کا وارث آدم وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جس کے بعد سارے صحابہ سارے تابعین، اور اس زمانے میں فقط اشاعت التوحید و سنہ، اور کوئی جواب جماعت کس کی وارث نہیں، کوئی وارث المحمد کا، کوئی وارث فضائل اعمال کا، کوئی فیضان سنت کا، اور ہم اللہ کی فضل سے وارث ہیں کتاب اللہ کے. ثم اورثنا الکتاب، ہم نے وارث بنایا. قسمت قسمت کی بات ہے، بڈھا شیخ الحدیث شیطان وہ بہ جائے قرآن کے قریب نہیں آتا، اور بڈھا لگا ہے کالا پھلا سے کالا پھلا ہے، علیہ اللانا کالا پھلا یہ لگا ہے، اور بڈھا پیر کھچ دی کھچ یہ شیطان بھی بیٹھا ہے ایمان لوٹنے کے لیے جبل، اور قرآن کو چھوڑ گیا. ہاں ثم اورثنا، اور کتاب اللہ کا وارث وہ ہے جو کتاب بیان کرتا ہے، تعویذ لکھنے والا نہیں، ہاں عورتوں کی شلواریں سونگنے والا نہیں، اور ان سے مہینے کی تعین پوچھنے والا سیوت نہیں. ثم اورثنا الکتاب، پھر وارث کیا ہم نے کتاب کا، اللہ دینا ان کو، استفینا من عبادنا، جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں سے. فمنہم ظالم لنفسہ، اب ذرا خیال کرو یہ جو خلاصہ کتاب ہے قرآن کے خادم، یہ سارے برابر نہیں ہوتے، سارے برابر نہیں، ان کا فرق ہوتا ہے. فمنہم ظالم لنفسہ، بعض ان میں سے اپنی جان پہ ظلم کرنے والے مراد کیا ہے؟ ان کی نیکیاں کم ہیں اور کرتوت تھوڑے زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں، زیادہ گناہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، ظالم لنفسہ فمنہم، اور بعض ان میں سے وہ ہیں مقتصد جو درمیانی چال چلتے ہیں، یعنی بیچ کی چال چلنے والے، نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں تقریبا برابر برابر، ان میں اچھائیاں بھی ہیں اور کوتاہیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں برابر برابر. یہ آیت آدمی پڑھ کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ پھر خیر ہے. مقتصد ومنہم، اور بعض ان میں سے وہ ہیں سابقون بالخیرات، سابقون بالخیرات، آگے نکلنے والے ہیں، آگے نکلنے والے ہیں نیکیوں میں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی ہے الفضل کبیر، بہت بڑا فضل. جو ورثاء ہے کتاب کے کتنی قسمیں آ رہی ہے؟ تین. ایک قسم ظالم لنفسہ، اور دو ایک مقتصد، اور ایک سابق بالخیرات. ایک میں نے مانا کیا ہے ظالم کا، مانا کیا مسلمان کے معنی نے، صحیح مولوی خطیب شتیب، ظالم لنفسہ ہیں. ظالم لنفسہ سے مراد خطبائے خطباء المسلمین والمباہدین. ہاں، کیا نیکیاں بھی ہیں اور فیس بھی، کوتاہیاں بھی ہیں اور بھی کمیاں ہیں کئی قسم کی، لیکن کمیاں تھوڑی بڑی ہوئی ہیں نیکی سے، نصیبے نصیبے بڑھ گئے ہیں، کمیاں بڑھ گئی ہیں نیکی کی نسبت. یہ ہے ظالم لنفسہ، لیکن ہے پکا مباہد، گناہگار ہے. نمبر دو مقتصد، بیچ کی چال چلنے والے، نیکیاں بھی گناہ بھی برابر برابر. ومنہم، اور بازے بوئیں سابقون بالخیرات، جو سب سے آگے بڑھنے والے ہیں. السابقون فالسابقون، السابقون فالسابقون، اگاڑی والے تو اگاڑی والے ہوئے، سابقون بالخیرات، آگے بڑھنے والے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اذن سے، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، جنات عدن. یہ بیان ہے فضل کبیر کا. وہ فضل کبیر کیا ہوگا؟ باغات ہوں گے ہمیشہ کے، يَدْخُلُونَهَا، داخل ہوں گے ان میں. اب یہاں رک جاؤ، یدخلونا میں ہم ضمیر ہے، یدخلونا کے اندر کیا کہہ رہا ہم، اس ہم ضمیر کا مرتبہ کیا ہے، کون داخل ہوئی ہے؟ اس میں دو قول ہیں، جمہور مفسرین جن میں اجلہ صاحب گرام ابن مسعود بھی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی، اور بھی اجلہ تابعین اور اجلہ صحابہ، وہ یدخلونا کی ضمیر کو پھیرتے ہیں اورثنا الکتاب الذین کی طرف، اور تینوں پارٹیوں کو شامل ہے، ظالم لنفسہ ہی بھی، مقتصد بھی، سابقون بالخیرات بھی، تینوں بار کی جان. اور جمہور مفسرین نے اسی کو لیا، اور ہم بھی اسی کو پسند کرتے ہیں، یہی ہے کہ تاکہ ہمارا بھی اللہ کرے اس میں شمار ہو جائے. جد خلونا کی ضمیر میں تینوں پارٹیاں، سمجھ آ گئی؟ اور مانا ہوگا یہ تینوں پارٹیاں داخل ہوں گی جنت میں، تینوں پارٹیاں ظالم سے لگتے ہی، مقتصد، سابق بالخیرات، یہ تینوں جائیں گے جنت میں اس وراثت قرآن کی برکت کی وجہ سے، ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، ہاں بھائی، تینوں جائیں گے. اور دوسرا جد خلونا کی ضمیر لوٹ رہی ہے دو کی طرف، مقتصد اور صادق بالخیرات کی طرف، اور ظالم لنفسی سے مراد کافر ہے، ظالم لنفسی سے مراد کافر، اور ضمیر کا مرجع کیا کر رہا ہے؟ مقتصد، بول پڑو مہربانی آپ کی، اور کیا ہے؟ صادق، جن کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، ان کی طرف، یدخلونا، یہ صادق اور مقتصد داخل ہوں گے، اور ظالم لنفسی سے مراد احمد رضا خان، باسر گڑھوی اور خمینی، ان طرح کے لوگ ہیں اگر ظالم سے مراد کافر ہو تو، اور اگر ظالم سے مراد اعمال میں ظالم اور مسلمان ہو تو پھر نعوذ باللہ اعلیٰ حضرت بھی نہیں بن سکتے ظالم کا وثاق، اگر ظالم سے مراد مسلمان ہو، اور حضرت اکاڑوی بھی، درمزی بھی، یہ سارے بزرگ پھر ظالم کا وثاق بالکل نہیں بن سکتے، اب پھر ظالم کا وثاق آپ ہوں گے، سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں نہیں یار، آپ تو صادق بالخیرات ہیں، ظالم کا مزاق ہم خود ہیں، وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ صَادِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جو نیکیوں میں بڑھتا ہے اللہ کے اتنا توفیق سے، ورنہ خود نہیں بڑھ سکتا، ذَلِكَ ہو گیا جنات وَعْدِنِ يَدْخُلُونَهَا، باغات ہمیشہ کے داخل ہوں گے اس میں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سبحان اللہ، یحلون پہنائے جائیں گے، گزر سمے نہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، کنگن سونے کے، سبحان اللہ، وہاں پر پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے، او بیچارہ چینوں والی گھڑی تلاش کر رہا تھا، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اللہ فرماتے ہیں وہاں جنت میں پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے، ولؤلؤاً اور موتی ہوں گے، ولباسهم فیہا حریر، اور لباس ان کا اس جنت میں حریر، ریشم ہوگا، سب سے عمدہ لباس جنت کا، اے دنیا میں بیچارے لباس نہیں ملتا تھا، 18 ٹاکیاں لگی ہوتی، فرمایا وہاں پر حریر ہوگا، یہ ایسے سنتے چس آتی تھی صحابہ کو، فیہا حریر، وقالوا، ہاں جنت میں بیٹھ کے کہیں گے الحمدللہ، جنت میں بیٹھ کے کہیں گے الحمدللہ، آج سمجھ آ گئی، دنیا میں جو ہم جھگڑے ڈالتے تھے سپاسے کار سازی مختص ہے ساتھ اللہ کے، آج ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا یہ مسئلہ حق ہے الحمدللہ، پتہ نہیں تم سمجھے بھی ہو یا نہیں، آج پتہ چلا ہے، اور دنیا میں ہم لوگوں سے لڑتے رہے تھے، علمی دنیا میں ہم کہتے تھے الحمدللہ، ساری سپتے کار سازی کی خاص ہے اللہ کے ساتھ، آج ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اور مشرق چونکہ جنت میں ہوں گے نہیں تو مشرق ہو گیا تھا کیا پیران دا کرانے، معلوم ہوتا ہے یہ کوئی جا رہا ہے جو ہر معاملے میں کہتا ہے الحمدللہ، یہ موبائل ہی جا رہا ہے، ورنہ وہ کہتا پیران دا گرم دے جانے جا علی، فرمایا وہ سارے نہیں جائیں گے، سارے جانے جا علی والے بھی مرتدین جہنم جائیں، اور جانے جا پیر دے سائیاں دا کرم، یہ سارے کھتری جہنمی، قالو الحمدللہ، یہ مباحد وہاں پر بیٹھ کے کہیں گے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں یعنی تمام صفات کارسازیہ مختص ہیں ساتھ اللہ کے، جس نے الذی اذهب عنا الحزن، جس نے دور کر دیا ہم سے غم، دنیا میں کیا لگے رہتے تھے غم ہیں، تے بڑے ہوتے تھے ہم، اے ابھی پھر سبق شروع ہونے والا ہے، یہ بھی غم تھے، اور سونے کے غم بھی تھے، اور بھی بڑے غم شام تھے، وہ سارے اذهب عنا الحزن، وہ سارے حزن گئے، انا ربانا، اب سوچ رہے ہوں گے یار ہم تو بڑے گناہگار تھے، جنت دیکھیں گے نا جنت کی نعمتیں، اور ادھر سوچیں گے ہم بڑے گناہگار تھے، پلا دو رہا ہے ان ربنا لغفور شکور ان ربنا بے شک رب ہمارا لغفور ساری معاف کر دیے غفور بڑا معاف کرنے والا ہے غفور بڑا معاف کر سارے گناہ معاف ہو گئے اللہم اجعلنا منہم شکور بڑا قدردان ہے ہم نے تو اتنا کام نہیں کیا تھا جتنے آج ہمیں اجر مل رہے ہیں بڑا قدردان الذی احلنا یہ جنت میں تقریر ہوگی جنتی جنت میں بیٹھ کے وہاں تک دنیا کیا چیز ہے خدا کی قسم آدمی تھوڑا سا غور کر لے نا دنیا کیا ہے بشرطے کہ یقین کامل ہو جنت کا دنیا کی لذتیں اور دنیا کے مزے ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں الذی احلنا وہ ذات جو جس نے اتارا ہم کو دار المقامہ مدرسے پہ بھی لکھا ہوا ہے دار المقامہ دار المقامہ اصل ٹھہرنے کی جگہ وہ جنت کے کمرے ہیں دار المقامہ سے من فضل ہی اپنے فضل سے لا یمسنا فیہا نصب دنیا میں تھک جاتے تھے بیٹھ بیٹھ کر بھی نہیں چھوتا ہمیں جنت میں کوئی تھکاوٹ ولا یمس ولا یمسنا فیہا غوب اور نہیں چھوا ہم نے ادھر کوئی تھکان نصب کوئی اکتاہٹ بھی کوئی نہیں لغوب کوئی تھکاوٹ بھی کوئی نہیں الذین کفروا لهم نار جہنم اور وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا ان کے لیے آگ جہنم کی ہوگی نہیں فیصلہ کیا جائے گا اوپر ان کے کہ مر جائیں فلا یخفف عنہم اور نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب جہنم کا کسی طرح بدلہ دیتے ہم ہر نا شکرے کو ہم یصرخون فیہا اور وہ فریادیں کرتے ہوں گے جہنم میں چیخیں گے یصرخون چیختے ہوں گے کوک سن جہنم یصرخون فیہا ربنا اے ہمارے پروردگار اخرجنا نکال دے ہمیں نعمل صالحا ہم کام کریں گے اچھے توحید و سنت پہ چلیں گے غیر الذی کنا نعمل سوا اس کے کہتے ہم عمل کرتے جواب ہوگا ابا لم نعمرکم کیا میں نے تمہیں اتنی زندگیاں نہیں دی تھی ما یتذکر فیہ ما تذکرا کہ جس میں انسان بننے والا انسان بن سکتا تھا ما یتذکر فیہ اتنی زندگی کہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا فیہ اس عمر میں من تذکرا جو نصیحت حاصل کرنے والا ہے فجاءکم النذیر اور آئے تھے تمہارے پاس النذیر ڈرانے والے یہ جنسی ہے الف لام فرمایا تمہیں موت کی خبریں دینے والے بھی آئے تھے تمہارے اپنے رشتہ داروں کے جنازے تم نے خود کندھوں پہ اٹھائے تھے تمہاری داڑھی اور سر میں سفید بال بھی آئے تھے یہ بھی نذیر تھے بڑھاپے کا آنا یہ بھی نذیر جنازوں کا اٹھانا یہ بھی نذیر اپنے رشتہ داروں کے جنازے پڑھنا اور دوستوں اقارب کے جنازے پڑھنا یہ بھی موت کا الارم ہے جہاں النذیر موت کے الارم کے معنی میں ہے کیا مطلب بار بار تمہیں ڈرانے والے آئے کبھی جنازے کبھی بال سفید کبھی بڑھاپا اور کبھی کبھی بیماریاں بھی آتی رہی اور تم نے پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کی فذوقوا فما للظالمین من نصیر بس اب جہنم کے کنارے پہ بیٹھ جاؤ نا اور انگلی لا کے ایسا کر لو سمجھ گئے نا بےمانوں کو پتہ چلے گا جب اللہ کہے گا نا فذوقوا آؤ اکاڑا ذوقوا بےمان پورے قرآن کو بدل کے آیا تھا فذوقوا کیا کہ تین پتہ لگے کلو نفس ذائقۃ الموت ہوتا بھی فذوقوا یہ مطلب ہے بات سے بہت چکے ہے اردو کا پٹھا یہ مسلمان ہے. جو کہتے ہیں مسلمان ہے, اگر یہ مسلمان ہے پھر اڈوانی بیچارے کا کیا قصور ہے؟ کوئی مسلمان نہیں, بالکل اندر پار سے کھتری ہے, اصلی کھتری. پورے قرآن کا مفہوم بدل جائے, مسلمان ہے جی, آنکھوں کوئی نہیں, دیوبندی کہلواتا ہے. ہاں کوئی کہتا ہے کلمہ گو ہے, کلمہ گو, یہ کلمہ گو دیوبندی کہلوانے والا مرتد ہے. یہ نہیں کہ ہر دیوبندی کہلانے والا, یہ کی بات ہو رہی ہے. مجھے پتا ہے میرے الفاظ کو پھر بگاڑنے والے بگاڑیں گے. ہاں لیکن ہمیں اب ہم بالکل واٹر پروف ہو گئے ہیں. حضرت مولانا گنگوئی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آدمی پر ایسا مقام آتا ہے جہاں خدا کی رضا شروع ہوتی ہے, اور وہ مقام جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کسی کی ملامت سے پریشان نہ ہو اور کسی کے تعریف سے خوش نہ ہو. جب یہ مقام شروع ہو جائے پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم اس حالت پہ پہنچ گئے, ساری دنیا ہمیں گالیاں نکالے کوئی پرواہ نہیں, وبا الخلا کوئی پرواہ نہیں. فلقد امر على اللئیم یسبونی, آتا ہے نا, فلقد امر على اللئیم, آگے تل تو لا یا نی, کسی اور کو لگا ہوا ہے میرا پروگرام ہی نہیں. یہ حالت مسئلہ بیان کرو گے یہ حالت خود بخود بن جاتی ہے. پہلے ہم بھی تھے, کوئی اگر کہتا نا ہوئے فلانا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ایک وہ غبارہ ہوتا. اب ساری دنیا بھونکے, اللہ کے فضل سے ہمارے دل کو کوئی فرق نہیں, ساری دنیا بھونکے, الٹی ہو کے بھونکے اور جو مرضی بھونکے کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں پرواہ ہی نہیں. اور وہ سارے تعریفیں کریں کوئی پرواہ نہیں. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ ہاں, بے فکری بڑی ہوتی ہے اس مقام پہ, بڑی بے فکری. اور فکر اس وقت تک رہتا ہے آدمی کرتا ہے, یار یہ کیا کہیں گے, وہ کیا کہیں گے, یہ کیا ہو گالیاں, یہ بتلے گا. ہم نے دیکھ لیا جو جو جو جو کہنا ہے کہتا, مرے پھرے لڑے مرے. ہاں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ. دیکھو ہمارے استاد نظم پڑھتے تھے, قاری اشرف صاحب, قاری محمد اشرف صاحب, یہاں پر شاید ہوں گے بڑے بڑے قاری صاحب کے, وہ نظم کسی کو یاد ہوگی. نظم کے ایک لفظ جملہ بولتے تھے, کوئی راضی یا ناراض, بڑے جوش میں پڑھتے تھے اور ہمارے زمانے میں نظم بنی تھی. اچھا ہم تو خدا دی کرنی ہے, کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کسی دی کرنی ہے, پرواہ نہ کسی دی کرنی ہے, بڑے زبردست نظم تھی. ہاں دیکھو بھائی, بہرحال جو کہتا ہے موت کا ذائقہ ایسے ہے جیسے زنانی سالن چکھتی ہے, اور حقیقتاً موت نہیں, وہ پکا مرتد اور کافر ہے. ولو کانا ماسریہ یا حدیثیہ پمان ظالمین من نصیر, ان اللہ, بے شک اللہ عالم غیب السماوات والارض, آگے نصفت, بے شک اللہ بول پڑو جاننے والا ہے سارے غیب آسمانوں اور زمین کے, انہو علیم بذات الصدور, یہ ہو چکے ہیں خواص الانبیاء, وَالَّذِي جَعَلَكُمْ, کوئی ذات جس نے کیا تم کو, خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ, خلیفے بھی زمین کے, آگے پیچھے آنے والے, فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُ, جس نے کفر کیا ناشکری, نتیجہ اس کا کفر اسی پر ہے, اور نہیں بڑھاتا کافروں کو کفر ان کا, ان کے رب کیا اللہ مکتا, مگر عذروے غصے کے, اور نہیں بڑھاتا کافروں کو کفر ان کا اللہ خسارہ, مگر عذروے نقصان کے. قل ارائیتم با تلائے توحید سمراہے ارائی تم اخبرونی، بس دکھاؤ نہ مجھے، بتاؤ اپنے شرکا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی دکھاؤ مجھ کو، ماذا خلقو من الارض، کیا کون سا حصہ پیدا کیا انہوں نے زمین سے، ہم لہم شرک فی السما، یا ہے ان کا کوئی ساجا بیچ آسمانوں کے، ہم آتے ہی نہ ہم کتابا، یا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب، آتے ہی نہ ہم کتابا، اس پر کوئی کتابی دلیل ہے، تم اللہ پہ یہ نہ تمن ہو، وہ اوپر واضح برہان کے اللہ کی طرف سے، بل کوئی بات نہیں، نہ آسمانوں میں شرکت، نہ کسی بناوٹ میں شرکت، نہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ ظالم لوگ بعض بازوں کو نہیں وعدہ دیتے، ظالم لوگ بعض بازوں کو مگر دھوکا میرا دھوکا، ان اللہ جن سے کچھ سماواد دلیل اکلی دو اقسام یعنی بارہویں، جم سے کچھ سماواد بے شک اللہ روکے ہوئے آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا یہ کہ وہ اپنے محور سے ہٹ جائیں، بلا ان سالہ کا اگر انہوں نے محور چھوڑ دیا، ان امسا کا ہوما من احد من بعدہ، نہیں روک سکتا کوئی بھی ان کو اس کے بعد، یعنی اس کے چھوڑنے کے بعد، انہ کان حلیما غفورا، فاقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور قسمیں اٹھائیں انہوں نے اللہ کے نام پہ پختہ قسمیں، لئن جاءہم اگر آیا نہ ان کے پاس نذیر کوئی ڈرانے والا، لیکونن البتہ ہوں گے وہ زیادہ ہدایت والے، امم دو جماعتوں میں سے ایک جماعت سے، ایدل امم مختلف جماعتوں میں سے ایک جماعت، یعنی یہود و نصارہ سے بھی بڑھ کے ہم اس کو قبول کریں گے، اور جب آ پہنچا ان کے پاس نذیر نہیں بڑھایا، اس نذیر کے آنے نے ان کو الا نفورا، مگر عدو نفرت کے استقبارن پلر دے، اور بڑا بننا تکبر کرنا بھی زمین کے، اور کرنا کرتوت بلا یہی کو، اور نہیں اترتا مکر کرتوت اصحیے برے برے مکر الا بے آنے ہی، مگر کرنے والے کے ساتھ جو گڑا کھودتا ہے اسی میں گرتا ہے، فہل ینظرون نہیں ہے یہ انتظار کرتے، مگر سنت ان کی دلی طریقہ جو پہلو میں رہا عذاب کا، نہیں پائے گا تو سنت اللہ کی بدلتے بلند سجدہ، اور نہیں پائے گا تو سنت اللہ پاک کی تحویلہ ہٹی ہوئی، اب علم یسیر ہو پلر دے یعنی پھرے ترے زمین میں، بجن ضرور پر دیکھتے کیسا تھا انجام، اللہ دین من قبلہم ان کا جو ان سے پہلے تھے وہ زیادہ سخت ان سے، عدو قوت کے بہا گانا، اور نہیں ہے اللہ یہ کہ عاجز کرے اس کو کچھ چیز آسمانوں میں اور زمین میں، انہ کانا علیما قدیرا بے شک ہے وہ علیم جاننے والا، قدیر ہے پورا قادر قدرت رکھنے والا، اگر پکڑے اللہ لوگوں کو دماغ کا سبو ان کے قسم کی وجہ سے، نہ چھوڑے اوپر زمین کی پیٹ پہ کوئی دابا، لیکن وہ اکر کرتا ہے ان کو طرف ایک وقت مقرر کے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب آئے گی اجل تو جزا مقدر ہے، ضرور سزا دیے جائیں گے، کیوں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا